ekinleri dağlarsın. Gönülleri sen Mevla'ya bağlarsın. İçten içe sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm canım sultan, yar yar aşkından deli divane miyim? Sen okyanus, ben yelkenli gemi. Dalgalara gireyim. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Hem gavs oldun hem de gavsın evladım. Dağlar taşlar bu aşkına ağladı. Denizler ne gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm ölüm sultan, canım sultan, yar sultan. Bir bakarsın gönüllere akarsın, bakışınla yürekleri yakarsın. Umman olur gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülünce gamzeler belli yüzümde, tane tane inci var her sözünde. Allah'ın nuru var iki gözünde. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Canım sultan, yar sultan. Menzilde canları canlara katar, güneşten güzel markatan doğar. Orada Gavs'la güzel bir sultan yatar. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan. Gülüm sultan, canım sultan, yar sultan.